الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخله من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما دی دنیا کی اللہ رب العزت اخلو بندیانو تا عقل مندو تا مومنانو تا صرف دیوی خبر دعوت ورکی چدا یوی خبر دے پارے دا ټول عالم وجود تراوسته دے دی عالم د وجود نا مطلب نور هیڅ نو صرف اقا یو خبره هغه یو دعوتو چې هر مخلوق ته الله پیش کړی و او هیڅ مخلوق د هغې نه انکار نه وکړی هغې کې عقل و او که نه و د خپل حال مناسب یې د الله دعوت منلی و او د الله پیغام یې قبول کړی و که هغه لوی کائناتو آسمانونه او ځمکې غرونه او دریابونه نور او سپوږمې او که د هغې نه وروستو واړه واړه کائناتو خو چې کله خبره انسان او جن لراله نو اختلاف جوړ شو دی د الله دعوت کې هغې پیغام کې اختلاف جوړ کړو څوک داسې وچوي د خپل جهالت او د بدبختۍ د وجې نه د الله خبره رد کړه او څوک داسې یو خوش قسمت او بختور چې هغه خبره قبول کړه ډېر په عزت سره ډېر په سوچ او فکر سره او د الله د دعوت یې ډېره شکریا ادا کړه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ودا ډیر کم خلقو ډیر دشوار خلقو چې چغی دا اللہ خبر اومن اللہ داغ دعوت تے قبول کو او چکم زیادو اکثریتو دنیا کی بے حدا و بے انتہا و بے شمارو اگی ٹوٹو دا اللہ پیغام رد کو داغ دعوت تے قبول نکو داغی نقبلولو دا پارا او درد کولو دا پارا حقیص دیر زیاد عذرون او کاتو دا سی خوندی رد کلی چی داری کی انکارو کن داغی مقابلہ کی دا خپل عقل او فکر نا یا د خپل موجوده دستور او رواج نه یا د مشرانو طریقو او داغي عملونو نه ځان له دلیل جوړ کو او د الله رب العزت هغه اعلان یې ونمان رسول الله صلى الله عليه وسلم تا هم الله رب العزت دقوي چته زما دي بنديانو تا بيان کې دعوت ورکې دوی خبري چې بوج پیرانش پریشان نشي ځکه انسان ډېر کم ظرف دي په خبره تنګيږي تو تاسو او تشل خبری مکوه یو خبر او تو قل انما اعذکم بواحدت دا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سبا کی ہوئی قل انما اعذکم بواحدت وایا دی امتا چزتا استاد یوی خبری دا پار راغلیم یو خبر ان تقومو للہ مسنا و فرادا چه خلقو خاص دا اللہ دا پارا دا اللہ دا رضا دا پارا اللہ نا دیری دو وجینا ادری گئی دی مسلیتا ادری گئی دی دعوتا دلو کو ڈگران دے مشکل لے پناستن کی مدی تب خامخا ادری دو واری انتا قومو یہ ویلے اللہ تو دریدل سمانا دا غرزا حاصلول سمانا چی لا الہ الا اللہ دا یو خبر سمت تفکرو ما بصاحبکم من جن بیا خسوچ و فکرو کہیں چکم بندا او کما ہستی چغیتا استاد اللہ طرف نہ دا پیغام راوڑے دے نوغ انتہائی عقل من انتہائی صحت من انتہائی اخیار انتہائی انصاف دار تتفکروا ما بصاحبه اغبان سے اعتراض نہ کہیں اللہ پخپل علم کے ددی کار د پارا خاص کرے دے او قبول کرے دے منظور کرے دے چلا اللہ پہ علم کے اغبان دے سو شک او شبہ نشتا دے دغه په اخلاص کې څه نقصان نشته دی، ستاسو ډیر خیر خواه، ستاسو باندې ډیر غم جن دی، ټول عمر یې ستاسو د فیضې لپاره د خیر او د برکت لپاره منډې والی دي، مال او جان یې قربان کړی دی، د دنیا خپل کار یې نه دی کړی، ارسي پریږي بس تاسو په غم کې ټول عمر هغه تیر کړی. ستاسو لپاره دعاګانې هم کړي د الله رب العزت په دربار کې، هر وخت چې الله زه د امت لپاره سوال کوم چې د امت باندې ډېر رحم وکړي، ډېر فضل وکړي، ځکه چې ډېر کمزوري دي، د ټول نه رستو راغلي دي، دې د ګرانو احکامو او د سختو احکامو او د سزاګانو لایق نه دي. نو بس چې هغه باوی نه الله رب العزت په خبره قبول کړه، نو داغی پیغمبر دعوت صرف داو چې ان تقومو لله مثنا و فرادا، اے خلقو هر ځای کې چې یې که یوازې او که څوک در سره یې، د دې مسلې لپاره دا شرط نه دی چې تا سره دې مرګري، تا سره دې جماعتي، تا سره دې ډلې، تا سره دې قومي، نه نه، که یوازې هم به دا مسله مني او که څوک در سره یې هم به مني، کمالدار نه هم به مني او کفار نه هم به مني، که کمزور نه هم به مني او که زورور نه هم به مني، که جاهل نه هم به مني او که تعلیم یافته نه هم به مني، که بیمار نه هم به مني او که صحت مند نه هم به مني، دی که اللہ رب العزت ایس قسم لا رخصت نده ورکڑی، معافی نده کڑی، دکا یو خبر ادن آخر چو بنده یو خبر نشی مانلی، دا سنگ بنده چلا والا دمرا دا هر خبر انتظام کڑی، پارسی پورا کڑی، عقل و فکر و سترگی و گناہ او دا وینا طاقت او جبه ورکړی دا اس کمه پکې نه لیکل دا ټول د دې لپاره چې زما یو دعوت ته غو باندې زما یو پیغام دی غو باندې، او کو دینه مانو الله ویلو چې په دې کې زه حضورونه نه مانم، ارسه کې به حضورونه مانم چنور احکام دی عبادت دی راغیت کتا سر سختی نکوم، خوب دی که سر سختی کوم چی دا زما ذاتی مسئله دا، زما ذاتی خبری دا چی دا خدایم ز رحمان و رحیمیم ز الحی القیومیم ز غفار و ستار و قهاریم ز قادر مطلق یم، پارس باندې قادر یم، تا به خام خام او زما داسی پتونه و چری بل چاله نو ورکم، نبل سوک پدی عالم کې قادر شتا، نبل سوک پدی عالم کې رحمان او رحیم شتا، نبل سوک پدی دنیا کې الحی القیوم شتا، نبل سوک پدی دنیا کې غیب دان شتا، نبل سوک پدی دنیا کې کارساز او حاجت رواشتان، دا ټول صفاتون الله وی زمای بس دې کې ستای سعذر نه مانم بس نشي قبلې دې تلاد خدایتوب مسلوا، تلاد اولوهیت او ربوبیت مسلوا، پدی باندې او بندا نجات مومی الله سره نزدېکت حاصلی د الله د ډیرو نعمتونو د احساناتو او د رحمتونو د برکتونو لایق ګرځي صرف په دې یو خبره باندې. تاسو مله چې دنیا کې ګوري داسې بندیان چې په مونږ باندې د هغې احترام لازم دی چې مونږ د هغې نوم اخلو نو څه به ورسره وایو تا به د هغې قدر او احترام یې که انبیایي نو علیهم الصلاة والسلام که صحابه کرامي نو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین رضی الله عنه به وایو. دا ولې الله مونږ باندې دا غیدا ادب یې خره دا صرف د دې وجنه چې غیدي خبره کې ډیر کوشش کړی دی. الله رب العزت په دې یو خبره کې په یو کلمه کې ډیر کوشش کړی او ډیر مهنت یې کړی دې لپاره چې څومره دا غینه کېدا په مال او په جان او هغه دې توقف کړیو صرف کړیو الله ولا درجه ورکړه الله ولا مرتبه ورکړه. خدای یقیني خبره ده چې کاری په هر ځای کې وو نو دې مسلې نه نو جدا شوي ده نو پرېښې ده نو یې رکړې دا دې یې دو خبره خو نه ده. هغې خپلې سختۍ ته خپلې پریشانۍ ته د دنیا هغې بوج ته نه دي کتلي چې هر څه چې خو خبره یې په مخ کې بوتله هر وخت کې ورسره د هغه ما فکر و چې څوک ورسره ملاو شوي دي نو هغې سره یې بله خبره نه ده کړې همدا خبره یې ورسره کړې چې په مونږ او تاسو باندې د الله رب العزت یو امانت دی. نو سوال به کوو چې الله رب العزت توفیق راکړي چې مونږ نه پکې خیانت ونه شي. یوسف علیہ السلام په جیل کې دی نو د جیل ژوند څومره سخت دی هلته خو سهولت نه وي او هغه چې دوه ملګرو سره ملاو شوی دی موقع موندې ده چېره دا موقع ده چې دوی به خبره واوري په اورېدو سره په توجه سره نو بس همدقه یې ورته ویلي داغی جوابی رستو کرده چاگوی مونگا خوب لیدلی مونگ تا با دیمانا خی یوسف علیہ السلام و یاو خیم بدا تا خو زب اخپل مقصد مخک کوما زکا چا اگر دا عرص نا ضروری دی اگر دا خوب نا ضروری دی دا عرص نا ضروری نوال وزا تاس تا اخپل دعوت پیش کوما اب یاو تاسو لا دا خوب جواب در کوم دیر پا اعلا طریقی سرا دیر تسلی بخش نو مسئلہ و تشورو کلا اوغی و تتوجو کلا دعوتو ویچیا صاحب ایس سجن اے دو مرگرو دا جیل زمان ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. تاسو تویما خب سوچ و فکر سرے وارے خب حوش و پا عقل و توقی دے چ هغه ډیر خدایان هغه ګڼ خدایان چې صحدي نشته لار زمانه کې جدا جدا یې هغه ورزي او کنا یو ذات الله الواحد القهار الله چې یو دی او په ټولو باندې غالب. اخر دې ته فکر وکړه کنا ځکه پوهېدو چې دې خو ګډ وډ دي د دې د خدای پته خو نه لګي ګوره چې د دې اعتماد په څه باندې په ګټه دی که په ونه دی که په بوت باندې دی که په انسان دی که په شیطان دی هیڅ پته نه لري چې دې اعتماد لا په چا باندې دی. بیا ورته وایي ما تعبدون من دونی الا اسمان سمیتم وانتم واباؤکم تا تاسو خوایې چې مونږه عبادت کوو د خپل الهو اړیر په ماین یې کنه هغه توي الها ماله انشتا تشنو مون ندی نمون ندی بس د کوسلا ده د نمونه عبادت کوي تاسو ولي خدای تاسو مشران بولي خي چې دا غوث دی دا قطب دی زماني دا ابدال دی دا تاسو ولي خي داسي الله طرف نه خو دي نمونه اجازت نو تاسو ولي خي تاسو مشران وي خي بس دا خبره هډیر د پخوانه را روانه ده بیا تو ان الحكم الا لله فیصلی الله کوي کوړی فیصلی دی او کلوئی فیصلی دی کین د انسان د جان فیصله ده او کده مال فیصله ده او کده عزت فیصله ده نو ان الحكم الا لله فیصلی الله کوي ورسوب نشي کولی امارا الله تعبدو الا اياه الله دغه امر کړی دی یو امر کړی چې داغه عبادت کوي بغیر داغه نه دبل چانه دغه داغه امر یو خبره وته وکړه ذالک الدین القیم هغه تاسو چې وته دین وای او په دین باندې ډیر مایه نیه اپا دین باید تاسو لڑی را غصہ در دی کسوک در سرا خوا دی خوا کئی کنا نما تا اغا دینو کو چیزا لکت دینو القید دا اغا دین دی محکم اغا صدی چی دی یو اللہ بندگی یو اللہ بندی اعتماد بس دا یو خبر دا بیا تا خپل له خوب معنا وکړم اوس الله تعالی علم نه چاغي او من الله کو نه من الله ولي دا خدا الله کار دی او یې من الله نه من الله زما کار دی او ته خبره کې خاموشي بنه کې یاره بنه کې تما بنه کې اوس نه چې په دې ځنه مسله پاتې شي چې ډېر مخلوق نه پاتې شي دا خبره د انبیاءو ټولو دیز پار الله هر څه وجود تر اوستیو دا چې مونږ سوینو کنه دا ټول د دې یوې مسلې د پار الله وجود تر اوستري کدا نه وینو هیڅ بنو لیکن ډیر اکثریت په دې تیار کې پروت دی بس دا مسئلہ وتا ورسی ویوری سو سو زلا بار بار هو زاغي پزړو کې چې کمشي کور کړل دي نو ان لري کې اذ ډیر زمانو کار دي نام بیا مهنت وکړه په لوخ کې پسونو کاله باندې او چې الله رب العزت د جاب حق کې فیصله کړی و د خیر او د برکت نغی مرگری شو او کم چی دا سو چی اللہ رب العزت ہر سو معلوم دی کنا چی دا آغا آغا اخلاق تے اوکاتو دا آغا آغا کردار تے اوکاتو دا آغا خبرو تا سوال جواب تا ناس تی اولانی تا وی کاتو اللہ رب العزت مطمئن نشه داغینا رضا نشه دا اللہ شان ذکر اللہ گوری دا بندہ خیالاتو تا اخلاقو تا وزرفی تا خبرو اترو تا مجلس تا دیتا گوری کنا نوچه دکم بندہ اغا اخلاق و اغا عادات و اغا خبری و اغا ناس تولار و تا خوگخ کارشی رنا ولا پلکی واچی فمن یرید اللہ ان یهدیه یشرح صدره للإسلام الله چې د چا په حق کې اراده وکړي چې هدایت وتکوم نو سینه ولکلو کې اسلام ته سینه ول پران دي توحید ته په هو علی نور من ربه بس هغه ټول عمر پرانا کې بختور انسان دی وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ او دا آغا چا پا حق کی چا اللہ ارادو کی چا دے خو لائق نہ دے دے خو قابل نہ دے دے خو پس باندیلہ نکوی بس کپا بندہ وارا گئے کپا غر وارا گئے کپا ساروی وارا گئے توبہ توبہ دا سے خلق دے دنیا کی خبر نو یجعل صدره ضیقا حرجا سنو لتنگا کی سخت ہے چاگی کسا شئی نشت لے بیانا اگی ترانا نسی بیانا داد اللہ فیصلی دی دنیا کی چلی گی دوارا مرج البحرین یلتقیان اللہ و تدو دریابو نویلی دی چروان دی ایو بل سر جوخ دی لیکن پرنگ کی ام پرخ دے پا خون کی ام پرخ دے پا او پردے پکی پیدا کری دا او چی او انسان سنسو دا اللہ رب العزت اغا منزل کتاب واوری یوزلی واوری نوم پتاو لگی وطا امتیاز کولشی چی خواب بد حق و باطل دا خامخا پی جندیشی اس من اللہ و نمان الاخو زان لشی دفا ولی اللہ رب العزت دمرا دا مسئلہ واضح کردی دا چی پخ پلوی قد تبین الرشد من الغی اے خلقو چی دلیلو نمی تبین کرل پایت الکرسی کی مدد تبین کرل نحق و باطل جدا جدا شو بلکل اس بیم سوکن بی جنی او شک بی چی حق و باطل سشے دے نا نا ولی بین بیجن اللہ رب العزت چی دمر بیانونا و دمر دلیلونا فو دید پارا چی وقل من انسان پوشی پا دی باندی او تمیز راولی او تمیز بالکل خکار دی اللہ دا اقبل ذات پا حق کی دا قسم فیصلی و حکم نکڑی دی دا قسم چی قدرت زما چلی گی دا بل چانا کسوک سوی نگور دوکا نشے دیچا خپل ځان کی اختیار نشتا وقت پو وقت باندی داغا طبیعت بدلی گی را بدلی گی ناغا دا کولی شی چر وقت که دما طبیعت اڈے وی خوشال وی صفی کر را سرن وی هر وقت نا نا کله به داسې چې ته وا سره خبرې نشي کولې سلام به وکړې بیا به تنه واپس ځي چې د سیب طبیعت ښه نه دی د تندینې پته لګي دی دا خپل طبیعت نشي ټکاولی چې وي قسمت کته کړې خر دی دا خو حاصل لګیا دی که نه غیرې خبرې کوي قسمت پریدا استاد طبیعت څنګه دی استاد نظریه څنګه ده چې یو وخت یو شانتی بل وخت بل شانتی یو ورځ یو شانتی بل ورځ بل شانتی پارس کې دی فرق او تغییر راځي زه خو تا ته الله رب العزت خپل ځان خوي چې زه دې نه پیژندم دا زیما چکل تا خوشالکم تا مطمئن کم تا موڑ کم اس غم در سر نہیں بی غم آئی او کل در بانده سے حالت راولما چی خوب نشی کولے خوراک نشی کولے پل رور بائی سرا خبر نشی کولے سلام او کلام نشی کولے جنگ و سرا کہے داولی الله وی دا زما کار دی کنه. پیغمبر پاک ویلو هغه زمام داله نو دعا به کولا چې مقلب القلوب ای غزاد چې زړونه اړه را اړه په یو حالت نه پریدي نو ثبت قلبي على طاعتك على دينك نو زما دا زړه په خپل دین باندې محکم کې او په خپل عبادت باندې مصروف کې چې بل پل اوی به چې الله ما خپل ځان تم پریدي رب دسترګیوم نشم ځان کنټرول کول نشم کنټرول کول خنو چې هغه دا سوي نو بل څوک دی نارچار دا سوال پکار دی چې الله زه ډیر کمزور یم زما په ځان باندې وس نشته دی ته زما حفاظت وکې او ته ما په خپل قابو کې وساتې ځکه ویني دا خلق ویني کنه چې څه څه کوي چا پکیلا د ژوند صفاګه نه لیدلی اډیر مهنه لار شي تازه ایس په پتا پوه نه شي اجازه چې کلمه ورتلا کنه ورتلا رکاتونه ولا معلومو کنه معلوم خو کنټرول خو نه یې کنه هغه ځان نشي ساتلی کنه نغا اللہ تعلم دا چیزا سے خلق و بس حالی اللہ دا ہر چاہ دا حال نا خبر دے ہو دا غلی دا خپل حال مناسب زے ہو بدلا و عوضم قتل لکھا ملا منتخی چگور قدرت زما چلی گی دا بلچانا پیسل زما چلی گی دا بلچانا کسو خوشالوم نزی خوشالوما کسو خبکوم نزی خبکوم هو اضحکا و ابکا کچا بانده موت راولم نزی راولم کچا لجون ورکوم نزی ورکوم سمرچ دنیا کی گوری تا تصرفات اللہ کی بل سوک نشتا لیکن چې کوم انسان قسمت خرابي او الله رب العزت داغه په حق کې د خیر اراده نه کړی کنه نو اسوکی هغه دوی چې سره دې لم نه بوي چې نه لانی صاحب تصرف لانی صاحب تصرف تا ګوروس دا غلط خیالات دی دا غلط نظریه دی دا دا بدبختی علامی دی دا گمراه علامی دی چی دی بنده تا گوره دو چی دی دا اللہ صفت بل ورکی نبل باوی چی نا انبیاء هم پا غیب پوئی گی اولیاء هم پا غیب پوئی دار چا دا حال نا خبری ته نه ګوري چې دا موریدان د پیر نه لاس نیوو کې نو کدی کور ناستی که کلی کې ناستی که نو هغه په نظر کوي هغه د خپل نظر نه نو باسي د مړو په حق کې دا عقیده یې چې زنانو له ولې مقبره تتل نه دي پکارو ځکه چې هغه رسوي نه کنه چې د دوو غزو خاورو نه داغي نظر را لګي نو په دې کپڑا باندې پټيږي نو په دې وی وره ځکه هغه تر ټولو ښکار کنه دا عقیده ده خدای توبه هغه ژوندې ذات یې ير کو هغه سی په تونه دل ورکړل تا په مصیبت اخته دی ښا تا دویم قسم خلق دی هغه دو نمبر چې الله رب العزت د دې په حق کې د خیر اراده نه ده کړې او دې له دعوت او رڼا په لکه نه ده اچولې دا دی پا غا یو خبر ندی پویشوی خواه نو اس پا کندو پا شالو سر کلبوی پلانه دامت برکاتو هم طول دی ولی عرصو ورکلو خدایتا سپری نخود اگا برکات مرکات تی ولی طول ورکلو قرآن دی نده ویلی چرتا سورت ملک دی نده ویلی سورت فرقان دی نده ویلی تبارک اللذی بیده الملک اللہ خوئی دا زما دی عرص برکتون زما دی زما لاس کے بعد شاہی دا زما لاس کے اختیار دے ولی برکت ستوئی خیر او نعمت چیو بندت حاصل شی دا برکت دے نو کجون و تحاصل شو دا نعمت دے کسحت و تحاصل شو دا نعمت دے کمالی لاس لراغی دا نعمت تے که کاروباری او منتخو خوشالشن دا نعمت تے کلا والا اولاد ورکو بچی ورکو خکولی نو دا نعمت تے کلا والا علم ورکو دا دنیا یا دا آخرت و فضل پیوکو نو دا نعمت تے کلا والا دنیا کی او مرتبہ و عہدہ ورکلا چه دیو محلی مشر شو دیو کلی مشر شو دیو علاقی مشر شو دیو طول ملک سر برا شو دیو نعمت دیتا برکات ہوئی ناسی تاسو وائے چه دیو بل سوک ورکولی شی که دنیا دا طول چه دیو خلق پی اعتماد دی چه دا دیر لوی انسان دا دیر لوی ولی دا دیر لوی بزرگ دی نو چاله یو سکن سیوا کولی شی پا جون کی چاله صحت ورکول شي چې د بیمارۍ نه اخلاص کی چاله مال او دولت ورکول شي هغه سره سړي چاله اولاد ورکول شي چاله عہده او مرتبه ورکول شي دې تبرکات وي نو تاسو وایي چې دا بل چا سره شته ها خدای دغه دوه نمبر خلقو عقیده ده چې او ګول شنه خپل ته لور شي او ته وایي چې زما د فارس واره نو بس چې راځي نو کار باندې شي وي هغه سره تلته کې د برکاتو بورې ډکی کمال واړي کا اولاد واړي که صحت واړي ارسو سره شتا که دشمن تبا کول واړي دا تبعید ها دا گمراهی ده ها چې د دې انسان په حق کې الله رب العزت وایي چې بس نه معاف کوم د عذر نه معاف کوم د ما سره په ذاتیاتو کې لاس واچو ځکه الله وی دا زما خپل صفاتونه دي قدرت زما ده برکت زما ده علم زما ده حاجت روایي زما ده کارسازی زما ده اده په کې ما سره نور څوک د کاکا صاحب ملت نه جوړي نمانم ان الله لا يغفر ان يشرك به کاری ویلی قران چار صبح هم خدا نه به هم چې ما سره شرک وکړي شي مال بل برکات مالک ګوري چې دی ور کول شي چې دامت برکات هم خدای باندې دا ذاتیات دي د دې مسلې ضرورت ډیر دی ځکه 5% باندې چې ری په دې خبره پويږي ادا مونږه چې خپل اخلاق د وجنوایو د حسن زونه او د حکومان د وجنبوایو چې نن دا 15 پکې پیدا شي وي خدای خبر چې پیدا شي ځکه دا اوس خبره ده چې لار کې جارو وي په کار دی کنه جمعات مخه ده چې دا صفائی د خدای کور دی کنه او بیا چې سار وخت راشي بانګ وختو یا روخه به چې څوک در باندې راشي کنه وی بچي ها تاسو کې یا روخه او ګناله یو خدای پاګه سان خبر ځان نه پوي کې چې ثواب او ګنا ټول د الله په اختیار کې دي دار څه چا ویلو چې جارو ال ګنا دي ها ما ذکر کې موخه اسی موخه داسې موخه ها چې دکاندار تودريږي او غر چرته پاره سکیل باندې خپل تل باندې سبل سیخی کنا پیرکا دا مگدا پی کنا ودی باند دا مگدا پتل باند دا مگدا بولی تل باند چی تلین سو پک دی نا وخاو پک دی ٹماتر با پک دی با تینگل با پک دی ننوی پتل باند دا گناہ دی کنا تو گورو دا ناگا 5% پکی املاڑ پا مخبان چې دین له موږ نه خبر چې نور بسيخه توبته لوی تیار ده بل چې نور بسي چې دې کې ګنا ده تل داسې مور کاوا ولي کاغه په خواني پرس کا رد شو رد شو نو سره لس نور پیدا شي رسمي ریواجی چې دونه واټول د شرک کولی ذاتي نه ير کی کنه ها چې دې له ګوتې واره نه وړي او دا خبره ونه کې غوړې و په سفر میاش کی نا وخت وي بارو نه زی غوړې سفر اوي وي او بیا کیسې جوړې کی خپل نکلي کی دا سي او سړې وته وکړه بیا په کټ راول جوې کاتن په مخ یې منګول پراته و دا سفر به سوکړه دا دا به ګانو دین ده ها مخلوق پدی غضب اخته دی دیو تا مسلی کئی دیو تا کسی کئی واقعات و تا بیانی رکھا دو خدای بنده پدی خبر پوکا چه قدرت صرف دا اللہ دی نظام صرف دا اللہ پلاس کے دبل چا پلاس کے ندی اگه اڑی راڑی اگه اختیار دی تاو خلق زان تو کا کئی چه سو کامیاب شی وی خبری دا اولی کامیاب شو دیتلی او کنا دلاشا شاہ غازی لن دید آغا زین دخپل سیاست آغاز کرده کامیاب شو کنا وزارت و تمیلو شو دا مصیبت تی بودی خب پدی نکی گی دا ټول دا اللہ رب العزت تی توحید تا چل لکھا چا په تعویذونو د تاسناس کړه دې چا په درغو په دمونو تاسناس کړه دې چا په وظیفو په دې سدونو تاسناس کړه دې او چا په لاس نیو په پیر پرستو په دې سدونو باندې الله وی ځان تبا کوي ځان هلاکوي انما اعذکم بواحده پیغمبر ته وی یو خبره وتاو کا چې بوج پران شي خبرې په ګډ وډ نشي چن تقومو لله مسنا و فرادا عرض ای چه خبر بدا اللہ کوئے بس چه اللہ واحد لا شریک دے اللہ قادر ذات دے اللہ غیب دان دے اللہ کارساد دے اللہ حاجت روا دے اللہ برکتو نورکی خلق لا ہر شی کے اللہ برکت اچولی دی ویلی دی چه زمکہ کی میں برکت اچولی دے گو رکنا سمرا مخلوق پہ آباد دے آدے زمکن والا اللہ روزی پیدا کی دمرا چتر بسا بسا پورے ابو کے برکت اچولے دے سمرا لوے نعمت دے آسمان کے برکت اچولے دے نور کے اسپوگمے کے برکت اچولے دے چیغمونگا وینو کا نخا دنیا رنا کرے دا دادا اللہ شان دخا او چیوے اخلی تینا بس بیا بیس نینو تری وقت پوری دی دا عرص خان ناقیده دی اسلام دعوه چه پا دی عالم کی جس کی گی دا ټول الله کوي بغیر دا غنه ایس سوک دونه پاړه کړ نشي راپولې بغیر د الله د ذات نه. ادا سمره چې مخلوق لګیا دي دا ټول د عقاید خرابې دي، عقاید غلط دي، اکثر بګي شرکیات دي، نسبتونه بقای کار شیرونه ور پورې جوړ کړی او کتابونه ته به لیکلي په دی باندې نو هغه سره مس چل کې دا هو الله رب العزت چتا رحم وکي په یو قوم باندې او څوک پکې پیدا کی داسې او هغه سره دا غم او فکر یې چې الله دې مخلوق نه بدا ګن څنګه لري کیږي نو چې الله رحم او فضل کوي نو هیڅ نه غار سو ختم شي. نو دا ټول ګره غلط خیالات دي ښا دا د خود دین دي چې دا مشرانو داسې کړی دي او داسې کړی دي داسې کړی دي او قران کې نشته او حدیث کې نشته دا ټول شیطانی وسوسې دي. حدیث کې راځي باقاعده چې ابو داود چه فارس کې ایران چه وطوی پیغمبر راغلیو او کله چه آغا دنیا نا رخصت شو و شیطان راغی او کتابی اولی کو نور فاغل چل وردی کنا اغا چه کم لباس جوڑ کی اغا چه کم زان متقی کیه او زان پرزگار کیه او چې په داسې شکل کې راشي خلکو ته کنه وی خدا سي پیغمبران لیدلی خو غیم داسې نه وره چې دا د څنګه ځان جوړ کړی ځان یې بیلورې کړی بس او راشي خلکو ته وی چې زه ډېر خپه شوم په تاسو چې تاسو محرومه پاتې شوې د پیغمبر نه تاسو نه رڼا او چت شوا نو زما خدا واسطه چې دا کتاب مې راوړ تاسو له چې بس په دې باندې خپل وخت یې روان نو چې شیطان کتاب ولیکي نو هغه څنګه کتابي هغه کې به د خیر خبرې نو دا خو یوازې ابو داود کې راغلی چې نور به د څومره تباہی کړي په دې دنیا کې کنه چې هر چا دا به دا کتاب لیکلی هر چا دا چې د نوح علیه السلام نه راواخلې اخو زکه دنیا ته دې پار راغی چې شیطان کارو کو خلقو ته د نیکانو تصویران جوړ کړو دا غینوم دغه سی پینځه اولیاء او نیکان خلق په یو میاش کې لار نغی حیران او پریشان شو نو زه د موقعینا کار واغستنو دا غی تصویران یې راوړو او ته یې زما خدا غا وسو پتا سو ډیر خپېما خوش پینګره کوله اوی بس دی تا گوره اوی عبادت کوه نو چه او پیڑه تیره شو بیار آگه نو بیا ورطوی جو ورستاسو مشرانو با دی عبادت کوه تاسو اینه کوه نو پا عبادت ورمات کلل کنه نو داسی پاکی دا شرکو او دا گمرهی کلکا کلچی نوح علیہ السلام نه نیم سو کال دعوتو کهو دا غین آغا خپل مرض لانر خواه بس الله عذاب را وستو ټول هلاک کو هر نه هو قومونو چې الله مونږ ته بیان کوي چې کډیر به پکې مسلمانانو نو د اتیاو نو د سلو نو زیات شوی نو صالح علی السلام داود او هود علی السلام دا ده د دې امت لپاره هو پیغمبرانو ارمان کړو چې راکمونګه د دې اخیری پیغمبر په امت کې شامل شوی وینو دومره ذیل الله فضیلت ورکړې ده په دا غي فضیلت وجدا د الله د رحم او فضل وجدا او د احسان چې په دې کې ډیر مخلوق شته دي و ایمان باندې پورا کامل مکمل او د خپل پیغمبرانو په قدم باندې قدم او د هغه په سنت باندې عمل ډیر پګښتا. ها دوره چې نسبت کې نو بیا لګ دی چې د نورو ته نسبتو کې نو بیا ډیر کم دي کنه. نبی علیہ السلام د دې لپاره زور لګولیو احادیث دي چې هر صحابی نه به تاسو کو دار خبره اگر از به پکې خپلو صحابی نه تاسو کو تا واده کړی دا وی او یې پیل را کونډه دا نو یې کونډه دا. نبی علیہ السلام یې پیغله دی ولې نه کوله دی کې څه مطلب بل راغی نو هغه ته وی چې ما هوکړې نه دی خو اراده مې ده خدا سي ځای کې رشتہ کومه ډیر خوښ مې دي او اولاد یې نه کیږي. نبی علیہ السلام یې پریدا خلق سره کوي چې اولاد نه کوي نو ته خپل غرض خو چې تزوج الودود الولود فاني اباهي بكم الامم رشتہ چې کوي نو هغه ځای کې کوي چې د مینې او د محبتي یو نو کور به جوړ شي ژوند به ختیریږي او بل دا چې اولاد ډیر پیدا کی پیزه کزا فخر کوم په نور امتونو باندې چې زما امت ډیر دی د نور هغه دور نه دی دا فخر واغ څنګه کوي چې لا جنکه او دو بچي او صحت اچي د پدې کې چې خلکو هر خبره د پیغمبر خلاف او د الله د کتاب خلاف نو دا خو د نجات لار نه ده دا خو د الله د رضا لار نه ده چې یو خبره پکې تاسو نشته چې هغه د پیغمبر تابعداری پکې د الله د کتاب تابعداری او بس ټول خلاف پدې چرته کې فین یوباهی بکم الامم د دې د پاره وی کوي چې زبا فخر کوم چې زما امت ډیر ده دومره د بلچا امت نشته دی کنه نو بس هغه څوک نه رضا کوي نو هم وسره نشته فکر نشته وسره دا سه هر رسم و رواجو هغه د سنت خلاف دی په نور اغراض او مقاصد باندې کوي په دې نه کوي نو کله چې یو مسلمان په زړه کې دا نه وي چې دا عمل پیغمبر کړی دی زمونږ نه ډیر کړی دی نو چې دا هغه په کیسه مطلب دا هغه څه غرضو دا هغه څه مقصد چې مونږ هم زړه کې هغه مقصد راولو چې الله هم کامیاب کړي. سلیمان علیہ السلام په حق کې راضی بخاری 15 پک زیاده حدیث راوستل چې دا او یا بی بیان وی اصل هغه ویلو چې زبا ان شاء الله په ټولو باندې چکر لګوم سده پارا دې ده پارا چې الله ما ده هر یو نه بچی راکی نو بس دا بزما یو مستقل گاټي دا الله په لار کې بجنګیږي خطره به نه وي زما په اعتماد چې زما خپل ځامن دي کنه دا زمانہ خو نه و نو په دینیت باندې چې دی به الله په لار کې جهاد کوي ځکه نور دانه چې ګنه د دنیا مزه حاصل وما او نه نه صرف د غرض او دانیتو نو هر عمل کې د مسلمان نیت به صحیح وي نو خدای په کې خیر او برکت اچي او چې دا غنه تاسو کې چې ته د رشتہ سره کې اوغا اړواجز خبر نه دینا چې سلام کوم نه زه دغه نه خبر دی چې وی مشران داسې وی چې دوه قسمت یو ځای شي نو دې پکې خیر او برکت واچي نو مال به ډیر شي یو لاس به د سروې بل به سپینوې یو خدای ته بس دې دینه خبر دی همدام خص تکړی دی هدا پیغمبر غا سنت او د الله رب العزت کتاب هغه هدایات دا غینه نه یو خبر نو ګوره دا خبرې د گمراهې دي په دې باندې انسان رستو ډیر بد را دي اگر ابدی ژوند یې په خرابېږي ښا دا ټول دې شک خبرې چې دا کار مکوو ما زیګر کې چاله دغه مکو او داس مکو او داس یا خدای ته هر څه جایز دی ښا هغه ناجایز مونږ ته پیغمبر خولی دی هغه مونږ ته معلوم دی چې هغه ناجایز او چې دا خلق ځان جوړ کړی دا ټول شکوک او شبهات دي او د شرک نه به خالی نه وي نو که څوک وي نو جواب ولا ورکوي چې دا چا وی دا کوم کتاب کې راغلی دی چې دا سیمه کوا هغه سیمه کوا دا ټول شرکیات دي الله دې موږ دې نو ساتي واخر دعوانا نه